राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 23 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता बंसर आश्रम राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकबाणये ज्ञानमुग्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतौ देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नम भ्यो नम सर्वे देव नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पुस्तक है पुस्तक में और कहां तक बोले देख लो भाई मैं बता दो सब बात चलते थी ना सही बात है मैं कुछ नहीं हूं तीन बातें थी तीन मेरा कुछ नहीं है मैं कुछ नहीं चाहिए मैं कुछ नहीं हूँ तीन बात थी मैं कुछ नहीं हूँ ये चल रहा था दो बातें हो गई तीसरी बात है मैं कुछ नहीं हूँ शरीर और संसार को तो सब देखते हैं पर मैं को किसी ने देखा नहीं है मैं ये कल्पना की हुई देखा नहीं है शरीर की प्रतीति होती है और स्वयं का अनुभव होता है स्वयं मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है स्वयं का और संसार की प्रतीति होती नहीं था सामने पर मैं की न तो प्रतीति होती है न अनुभव होता है मैं का वाहन होता है तीन चीज तीन है एक प्रतीति है एक अनुभव है एक भान है मानो मैं एक भान होता है भीतर में प्रतीति नहीं होती ऐसे प्रतीति इदंता से अधिक है अगुल उसे प्रतीति कहते हैं अपने आप का अनुभव होता है तो ना तो इसका अनुभव होता है ना प्रतीति होती है भान होता है मैं ये भान होता है जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए मेरा कुछ नहीं है मेरे को कुछ नहीं चाहिए तब वह इस सत्य को स्वीकार करने में समर्थ हो जाता है मेरा कुछ नहीं है ये जब अनुभव हो जाता है तो मेरे कुछ नहीं चाहिए उसको ठीक अनुभव हो जाता है अरे मेरा कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं ये मानो एक एक के अनुभव में एक एक कारण है मेरा कुछ नहीं है ये जब मालूम होता है तो मेरे कुछ नहीं चाहिए ये हो जाता है और दो का अनुभव हो जाता है तो मैं कुछ नहीं हूं ये चलने में सामर्थ्य आ जाती है जिसमें संसार की ममता है और परमात्मा की जिज्ञासा है उसको मैं कह देते मैं क्या है संसार की तो प्रतीति है मैं का अनुभव है तो मैं जिज्ञासा हो जाए कि मैं क्या चीज हूँ ये जिज्ञासा और प्रतीति दोनों मिलती है ममता और मिलती है तब तो मैं कह देते हैं पर वास्तव में मैं कुछ नहीं है सुषुप्ति में सर्व को स्वयं को स्वयं तो रहता है पर मैं नहीं रहता है। सुषुप्ति से जागता है तो कहता है मैं सुख से सोया था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो मैं सुख से सोया तो मैं तो था और मेरे को कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था इस बात का पता था। तो कुछ पता था तो मैं पर नहीं था उस समय में, स्वयं था स्वयं रहा पर मैं नहीं रहा। कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, इंद्रियां मान बुद्धि आदि ये नहीं थे, ये सब अविद्या में लीन हो गए थे, ये थे नहीं। तो मैं वास्तव में सुषुप्ति में स्वयं तो रहता है पर मैं नहीं रहता। सुषुप्ति में स्वयं के भाव का और मैं के अभाव का अनुभव होता है, मैं के अभाव का स्वयं के भाव का। स्वयं तो भाव है वो रहता है और मैं पना नहीं रहता उस समय, ये भान नहीं रहता, प्रतीति नहीं रहती, कुछ भी पता नहीं था, ये सब होता है। मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इन दो बातों की सिद्धि होते ही मैं सत्ता मात्र में अर्थात है मैं भी नहीं हो जाता है। देखो मेरा कुछ भी नहीं है, मानो मेरा कुछ नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है। मैं आया था जो साथ में कुछ नहीं रहा, अपने बाहर संसार में जितनी चीजें है कोई चीज मेरे साथ में नहीं थी। माँ के जन्मा उसमें कुछ साथ नहीं था, पीछे ही न पैसे हो गया ये मेरा है। तो मानो इनका पीछे चिपकाया हुआ लया नहीं, और जाएंगे तो साथ में ले जाएंगे नहीं। मेरा होता तो मेरे साथ में जाता और मेरे साथ में रहता, तो ना लाए और ना जाते। अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे में शरीर के बिना था तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। शरीर के तो चाहिए, रोटी भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, परंतु मैं जब शरीर नहीं हूँ तो मेरे को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी कुछ नहीं हूँ। क्योंकि सुषुप्ति में मैं का भान नहीं था, मैं का भान नहीं था, अपना अनुभव था, मैं था सुख से सोया। अगर मैं नहीं था तो सुख सोया कौन, तो मैं का अनुभव है। ये मैं पना है स्वयं, स्वयं का जो मैं पना है कहता नहीं है, परंतु मैं पना जो स्वयं है ये रहता है, और इसे साक्षी भगवान रहते हैं सबके हृदय में, सबको जानने वाले भगवान रहते हैं, मैं रहता है, ये मेरा पर नहीं रहता। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए है, और मेरा कुछ मैं बना है ये भी नहीं रहता है। तो मैं बना है सदा वो सदा रहता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इन दो बातों को सिद्धि होते ही मैं सत्ता मात्र में अर्थात है मैं भी नहीं होता है। दो बातों का अनुभव हो जाए कि मेरा कुछ नहीं है, अब ध्यान तो इस बात पर है, मेरा कुछ नहीं है, ये मेरे को मिला है। ये मैं जब था बालक तो माँ को नहीं पहचानता, बाप को नहीं पहचानता, भाई को नहीं पहचानता, और कोई था ही नहीं। पीछे ब्याह होता तो स्त्री को पहचानता नहीं, वो चिपकी ऊपर से छिपा हुआ है। धन है उसको नहीं पहचानता, घर को नहीं पहचानता, जमीन को नहीं पहचानता, ये धीरे धीरे धीरे धीरे मिलते जाते हैं, मिलते हैं, मेरा मेरा मांगते हैं, और मृत्यु छूट जाता है। तो ये मेरे साथ नहीं रहते, ना स्त्री रहती है, ना पुत्र रहता है, ना भाई रहता है, ना माँ रहती है, ना बाप रहता है, ये कुछ नहीं रहता। ये केवल अपना माना हुआ होता है। तो ये मेरा नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है, और मैं कुछ ये नहीं है। सत्ता मात्र मैं हूँ अपना होना पर रहता है। ये होना पर श्रुति में रहता है, मैं सुख से सोया था और कुछ ही पता नहीं था, तो मैं सुख से सोया था, ये मैं बना रहता है। इन बातों का अनुभव करो आप, इन बात को ठीक तरह जानो, मैं बना रहता है पर मेरे साथ उसे रहता है। मैं सत्ता माता भी नहीं होता, मैं फिर कह रहा था मैं जब ये मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा ही नहीं था, तो मैं का क्या होता है। मैं एक सत्ता में विलीन हो जाती, एक सत्ता जो सब जगह है परमात्मा, इसमें हो जाती। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं है, तो सत्ता मात्र में विलीन हो जाता है। वो माँ मैं पड़ा है, सत्ता मात्र में आजाद है, मैं भी नहीं जाता है जो चीज है, एक चीज मैं मिल जाता है। तात्पर्य यह है कि चेतन अंश चेतन में सत्तत्व में मिल जाता है, और जड़ अंश में जो यह है यह मिल जाता है। तो मैं जो सत्ता है होनापन, वो तो है में मिल जाता है, और जो प्रतिनिधि जिसकी होती है ये है, ये हमें मिल जाता है, ये हमें या इसमें मिल जाता है, तो कुछ नहीं जाता। बहुत बढ़िया बात है। मैं जो हूं एक सत्ता रहती है, वो तो सामान्य सत्ता मिल जाती है, और शरीर है ये हमें मिल जाता है, कुछ नहीं जाता। तो परमात्मा है सत्ता रूप, उसमें रह गया, परमात्मा साथ एक हो गया। जब मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं है, ये बात अनुभव होते ही मैं पना है वो सत्ता मिल जाता है में मिल जाता है, और यह में मिल जाता है, ये नाम है। फिर एक परमात्मा सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता, ये ध्यान में आया करने, ये ध्यान माना चाहिए कि मैं जो अपना खुद होना वो है में मिल जाता है, सत्ता है जो सामान्य देह में सब मिल जाती है, और ये में मिल जाता है, ये संसार यह मिल जाता है, कुछ अपना कुछ नहीं था। यह तो यह में मिल जाता है, वो सत्ता में मिल जाता है, प्रकृति का स्वरूप है, पदार्थ हो गया, ये तो यह मिल जाता है। अब प्रकृति क्या है ये रहा नहीं समझ में, ध्यान में। मैं जो सत्ता है ना, वो सत्ता वो सामान्य सत्ता जो है दीखते है मिल जाती है, और यह मिल जाता है, यह एक संसार और शरीर एक हो जाता है, यह दीखता है यह मिल जाता है, यह और वो सत्ता में मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक आती है ध्यान में, ठीक है। अब ये बात हो गई तो यह है संसार शरीर है, शरीर संसार मिल जाता है, और सत्ता परमात्मा मिल जाती है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं हूं, तेज बात होने से सत्ता परमात्मा मिल जाती है, और यह संसार मिल जाता है। अब प्रकृति का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया, पदार्थ और क्रिया, ये दो प्रकृति का कार्य है। पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है, पदार्थ की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, क्रिया का आरंभ होता है, नाश होता है, समाप्ति होती है। क्रिया को आरंभ करो समाप्त हो जाता है, बोलना शुरू किया बोलना समाप्त हो जाता है, और पदार्थ है जितने ये उत्पत्ति विनाश होते हैं। तो उत्पत्ति विनाश होता है और इसका आरंभ और नाश होता है, तो अनित्य हुए पदार्थ के अनित्य हुए, क्यों पदार्थ उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, अरे क्रिया आरंभ होती है समाप्त हो जाती है तो क्रिया और पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, पदार्थ नित्य नहीं रहते तो प्रकृति का कार्य सब नष्ट हो जाता है। क्रिया का आरंभ और अंत होता है, शरीर आदि पदार्थों का आश्रय पराश्रय, इसका जो आश्रय है वो पराश्रय है और क्रिया का आश्रय पराश्रय है, क्रिया का परिश्रम है, क्रिया में परिश्रम होता है मेहनत होती है और पदार्थ उत्पन्न नष्ट होता है, उसका आश्रय दे शरीर का आश्रय ले लिया, पदार्थ का आश्रय ले लिया, मंच का आश्रय ले लिया, बैठ गया ऊपर यह काम ले लिया, ये पराश्रय है और ये परिश्रम है, पराश्रय और परिश्रम क्रिया परिश्रम होता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए क्रिया और पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, परमात्मा प्राप्ति के लिए क्रिया की जरूरत है न कोई पदार्थ की जरूरत है। संसार में तो करना मुख्य है पर परमात्मा में न करना ही मुख्य है, संसार में तो काम करना मुख्य है और परमात्मा में न करना मुख्य है, क्योंकि ईश्वर आर्ष जीव अविनाशी, अविनाशी क्या करना है, चेतन में क्या करना है, अमल में क्या करना है, सहज से क्या करना है, चेतन अमल सहज सुख राशि इसमें करना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि इसमें करना कुछ नहीं, तो करना कुछ नहीं है ही अपना स्वरूप हुआ, संसार में करना है परमात्मा कुछ नहीं करना, सारी और संसार की सत्ता मात्र है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जो तत्व सब जगह परिपूर्ण है उसकी प्राप्ति होती है, परमात्मा जो सब जगह है सब जगह उसमें लीन हुआ, सब जगह है उसमें लीन हुआ तो सब जगह है, क्रिया है ना पदार्थ है ना क्रिया है पदार्थ, ये प्रकृति का है और सब जगह है, इसमें करना कुछ नहीं है, है की प्राप्ति है मात्र रह जाता है सत्ता, है की प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति है सुनी, ये सुंदर बहुत बात, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं है जिसका भान होता है, ये त्याग करने पर मैं जो स्वरूप था, मैं सुख से सोया, वो मैं सुख से सोया एक रूप नहीं रहेगा, सत्ता में मिल जाता है, तो सत्ता मात्र रह गई है, मात्र रह गया है, क्रिया नहीं है ये पदार्थ है, पदार्थ क्रिया नहीं है, है मेरा स्वरूप रहा, सब जगह परिपूर्ण में तत्व की प्राप्ति होती है, प्राप्ति करने से कैसे होगी, करने से तो उसका दूर हुआ, करने से दूर हुआ, है जगह जगह सब जगह है, करोगे तो दूर हो जाओगे, कुछ नहीं करेगे वह सब जगह परिपूर्ण, ये अनुभव करो तो बहुत बढ़िया चीज है, उसका अनुभव है, मैं हूं मैं है भान, हूं है अनुभव, हूं तो हूं मैं होने से हूं होता है और तू होने से यह होता है, वह होता है दूर होने से वह होता है, मैं उनसे मैं को छोड़ दे तो सत्ता मात्र है मात्र है या धन में है मात्र है। ये है मात्र अपना रूप है मात्र अपना स्वरूप हुआ तो है उसे मिल गया आनंद हो गया आनंद है मैं हो गया अपने करना कुछ नहीं है मैं करना कुछ नहीं भजन स्मरण आदि करना है जैसे है कि है मैं स्थिति होने के लिए साधन है और ये है मैं स्थिति हो जाए फिर कोई जरूरत नहीं शरीर इंद्रियां मन बुद्धि योग्यता बल आदि सब प्रकृति के है शरीर प्रकृति का है इंद्रियां प्रकृति की है मन प्रकृति का है बुद्धि प्रकृति की है योग्यता प्रकृति की है बल ताकत प्रकृति की है ये सब प्रकृति है इनका आश्रय लेना प्रकृति का आश्रय था इनका आश्रय लेना प्रकृति का आश्रय प्रकृति का आश्रय जन्म मर्दन है भाई जन्म और मर जन्म मर तो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और योग्यता बल प्रकृति का आश्रय प्रकृति का आश्रय रखने का परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी प्रकृति का आश्रय लेना प्रकृति में रहेगा परमात्मा कैसे स्थित होगा बहुत बढ़िया बात है शरीर प्रकृति का होने से हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है प्रकृति का होने से ना हमारा है ना हमारे लिए है ये संसार का है संसार के लिए है संसार की सेवा के लिए है शरीर हमारा नहीं हमारे लिए नहीं है इसलिए शरीर के द्वारा तो कुछ भी नहीं किया जाए वह केवल संसार की सेवा के लिए किया जाए बस मन बुद्धि इंद्रिया शरीर बल योग्यता विद्या आदि संसार की सेवा के लिए हमारे लिए नहीं है हमारे लिए नहीं करना है शरीर से जब तप ध्यान पूजन तीर्थ व्रत आदि जो कुछ भी किया जाए वह सब इस भाव से किया जाए कि दूसरों का हित हो केवल संसार का हित हो केवल संसार हित लिए शरीर भी मन भी बुद्धि भी इंद्रिया भी बल भी योग्यता भी विद्या भी चतुराई भी समझदारी भी ये सब प्रगति का है केवल संसार की सेवा के लिए ये अपने लिए नहीं है ना अपना है ना अपने लिए है ना इससे कोई अपने को मिलता है ये संसार की सेवा के लिए है जड़ विभाग जितना प्रकृति का है सब प्रकृति का विभाग संसार के लिए सेवा के लिए इसमें कोई शंका पैदा होती बोलो संसार की चीज है संसार के लिए है ये अपने नहीं है अपने लिए नहीं अतः पराश्रय और परिश्रम भोग है पराश्रय और परिश्रम क्रिया और पदार्थ ये इनमें यहां से न भोग है और न त्याग करना योग है इनका सुख लेना इनसे ये भोग है न त्याग करना योग है योग और भोग दो है भोग संसार में लगाता है योग परमात्मा लगाता है जो पराश्रय को छोड़कर भगवत आश्रय को कहता है पराश्रय छोड़े भगवान का आश्रय माम एकम शरणम ब्रज भगवान का आश्रय योग हो गया ये पर का आश्रय लेना भोग और परमात्मा का साधन है योग जो परमात्मा को छोड़ पराश्रय को छोड़कर भगवत आश्रय को अपनाता है वो परिश्रम को छोड़कर विश्राम को अपनाता है क्रिया को छोड़कर क्रिया को अपनाता है पदार्थों को छोड़ परमात्मा को अपनाता है ये दो जगह दो पराश्रय और परिश्रम ये संसार के लिए और भगवत आश्रय और भगवान को अपना ये अपने लिए, भगवान का शरण होता, भगवान को अपनाना, भगवान अपना है, क्योंकि भगवान का अंश है ये, भगवान का ही अंश है, भगवान का पिता है, वो अपने लिए है। ये संसार के लिए क्रिया और पदार्थ, ये संसार के लिए, ये संसार की सेवा में काम आता है, अपना नहीं, अपना काम नहीं आता। भगवत आश्रय और विश्वास से आते ही आश्रय जीवन पूर्ण हो जाता है। भगवान का आश्रय लिया तो पूर्णता हो जाती है। जिसका आश्रय लिया, जिसका आश्रय उसी का आश्रय लिया, उसी की अर्पणा हो गया, जिसका आश्रय उसका अर्पण हो गया, पूर्णता हो गई। क्रिया और पदार्थ का आश्रय लिया, संसार का आश्रय, प्रकृति का आश्रय, जन्म मरण ये भोग है, भोग है, भोग भोग संसार और परमात्मा का आश्रय लिया, परमात्मा में लीन हो गया, भोग मिट गया। अपने में जितनी कमी दिखती है उतना ही पराश्रय और परिश्रम है, दूसरे का आश्रय परिश्रम है, कमी दिखती है इतना आश्रय है, भोग है वो वास्तव में पराश्रय है और परिश्रम है, योग है भगवत आश्रय है, भगवान में लीन होता और कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करना है और संसार मेरा है, इतनी कमी है। ये दो पाठ संसार के लिए, परिश्रम और क्रिया और पदार्थ, परिश्रम और पदार्थ संसार के लिए, ये भगवान का आश्रय है, भगवान अपना है, दो भगवान का, भगवान की आवश्यकता है, भगवान मेरे अपने, ये भगवान के लिए, ये दो भगवान के लिए, दो संसार के लिए पूर्ण हो जाएगा, संसार राजी हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पराश्रय और परिश्रम विश्राम अपने लिए है, भगवान का आश्रय और वो कुछ नहीं करना, ये भगवान का आश्रय। साधु को अपने में जितनी कमी दिखती है उतना ही पराश्रय है और परिश्रम है, भगवत आश्रय और विश्राम आते ही मानव जीवन सरसर्व होता है, पूर्ण हो जाता है। कान की एक भगवान के सिवाय और कोई ऐसा है ही नहीं जिसका सदा हमारे साथ में है, भगवान के साथ, भगवान हमारे साथ रहते हैं तो सदा साथ रहने वाले के आश्रय दे दिया और उसे शरण हो गया तो सदैव भगवान साथ में रहेंगे, इसलिए मस्त रहेगी, आनंद रहेगा। पराश्रय और परिश्रम छोड़ दिए, पराश्रय और परिश्रम छोड़ दिया और भगवत आश्रय और विश्राम, भगवत आश्रय और विश्राम रह गया, पूर्ण हो गया। कम ही हमसे विश्वभी, ये भगवान रहेंगे विश्वगे नहीं, और संसार की प्राप्ति के लिए क्रिया है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए विश्राम है। बहुत बढ़िया बात हो रही है, बहुत बढ़िया बात। भगवान का आश्रय लिया और कुछ नहीं करना है, भगवान का आश्रय ले सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान के शरण हो गया, अपने को करना कुछ नहीं है, वो कर सेवा भगवान का आश्रय, मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है ये, और करना कुछ नहीं है, करना करना भगवान करे, वो साकी नहीं। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जय स्व प्रतिपाल श्री राम दर्शन गोविंद, चिंता दीन है, चिंता दीन हो, मोमन सदा आनंद, अपने कुछ नहीं करना है, काहू केवल भजन को काहू के आचार, हाँ भरोसे को, दार भरोसे को पौध बहुत बड़ा, मानो कुछ नहीं करना है, भगवान हासिल है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, करना करना राम जी के, करा करा वे राम जी, मैं कुछ करता ना है, करा करा वे राम जी, मैं कुछ करता ना है, मौज हो जाए, भगवान हासिल हो जाए। क्रिया से शक्ति का ह्रास होता है, क्रिया करने से शक्तिहीन होती है, और अक्रियता से अर्थात विश्राम से शक्ति संचय होता है। दिन भर काम करते थक जाते हैं, कुछ नहीं करते रात्रि में, तो शक्ति आ जाती है, करते शक्ति खर्च होती। इतना ही नहीं, संपूर्ण शक्तियां अक्रिय तत्व से ही प्राप्त कर होती है, जितने क्रिया अक्रिय तत्व से उसे शक्ति आती। चलते चलते चलते चलते चलते पड़ जाए, चलना बंद हो जाए, पड़े पड़े पड़े शक्ति आ जाए, फिर चलने शक्ति आ जाए, तो निष्क्रियता से शक्ति आती, शक्ति उसे विश्राम आ जाए। चलते चलते थक जाए, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर चलना शुरू हो जाएगा, क्यों शक्ति आ जाएगी। क्रिया से शक्ति नष्ट होती है, निष्क्रिया से शक्ति संचय होता है। मनुष्य दिन भर परिश्रम करके रात को सोता है, जिससे उसे थकावट मिट जाती है और पुनः कार्य करने की शक्ति आ जाती है, परंतु निद्रा का सुख तामस सुख है। निद्रा लक्ष्य प्रमाद उत्तम तत्तामस उदाहरण, अर्थात कुछ न करना भोग है, कुछ न करना भोग है, पर परमात्मा के लिए विश्राम करना साधन है। यहाँ कुछ नहीं करना भोग है, वो आराम भोग हुआ है, निद्रा है, परमात्मा तामस मिटती हुई, अरे परमात्मा में आशीर् शांति हो गया, आनंद हो गया, क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है। गोस्वामी बात कहते पायो परम विश्राम, राम शुभ काम नहीं कहूं, परम विश्राम है वो, योग है, गुरु निद्रा आदि से प्रमाद है, तमस है, ये भोग है, परमात्मा में विश्राम है, ये शांति है, ये बहुत बढ़िया चीज है। इसका मनन किया जाए तब तो मिलेगा, क्यों परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है, अतः विश्राम अपने लिए होकर परमात्मा के लिए होना चाहिए, अपने लिए विश्राम नहीं, परमात्मा के लिए। नित्य परमात्मा में निरंतर स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना, निर्धारता हूँ परमात्मा देखना है, मेरे है, मैं मेरे है, एक परमात्मा विश्राम है, मैं नींद आल से नहीं, नींद आल तामस है, और संसार भोगों में वो राजसी है, और इसे त्याग करने में सात्विक है, परमात्मा में रहना गुणातीत है, गुणों से अतीत सतम से अतीत। परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता, प्रत्युत सात्विक होकर गुणातीत हो जाए, सात्विक होता है फिर गुणातीत हो जाता है, परमात्मा में रहती गुणातीत हो जाती है, सात्विक समझा उठता है। इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तुओं से पशु तो हो नहीं सकती, भगवत आश्रय और विश्राम, भगवदाश्रय विश्राम है, भगवान का आश्रय विश्राम, भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे विश्राम, भगवान में विश्राम है, ये गुणातीत है। भगवत आश्रय और विश्राम के पारमार्थ इच्छा पूरी हो जाती है और संसार इच्छा मिट जाती है, पारमार्थ इच्छा पूरी हो जाती है, संसार इच्छा मिट जाती है। अगर साधक का भगवान का विश्राम न हो, प्रत्युत अपने पर विश्राम हो, यो भगवान का विश्राम, भगवान के विषय मुझे दो बात बता रहे हैं, अब दूसरी बात बताते हैं। ज्ञान मार्ग आप भक्ति मार्ग में रहा, अब ज्ञान मार्ग बताते हैं। विश्वास न होकर प्रत्युत उत्पन्न अपरपन विश्वास हो, यह श्वास रहे है अपना सकता है। श्वास रहे भगवान का आश्रय अथवा स्व का, स्व का आश्रय ज्ञान, भगवान का आश्रय भक्ति, ये दो। अगर साधक का न तो भगवान का विश्वास हो न अपने पर विश्वास हो तो वो धर्म का आश्रय ले, फिर कर्तव्य का आश्रय है तो कर्म योग, अपना आश्रय श्वास से ये ज्ञान योग, भगवान का आश्रय भक्ति योग। तो धर्म का आश्रय बात दुनिया दुनिया की सेवा करनी है, सेवा करो चाहे अपने में सत मुझे हो चाहे भगवान मुझे हो, सबसे बढ़िया भगवान में भक्ति और अपने में से ज्ञान और इसमें कर्म योग। अर्थात कर्म का आश्रय लाना अपना अपना सकता है, कर्तव्य का मानो दुनिया की सेवा करने। मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है, ये भगवान का आश्रय है। मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ मैं भगवान मेरे, ये भगवान का आश्रय। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यह स्व का आश्रय है। मेरा कुछ पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों के हित के लिए है, यह धर्म का आश्रय है। भगवान का आश्रय भक्ति योग, स्व का आश्रय ज्ञान योग और धर्म का आश्रय कर्म योग। यदि तीनों ही योग मार्गों से पदार्थ और क्रिया का प्रगति का आश्रय छूट जाता है, प्रगति का आश्रय दे दिया। धर्म का आश्रय लो चाहे स्व का आश्रय लो चाहे भगवान का आश्रय लो, सबसे बढ़िया भगवान का आश्रय, भगवान के चरणों के चरणों। मैं भगवान का हूँ मेरे भगवान है, सबसे बड़ी चीज ये है। नहीं तो स्व का आश्रय, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये स्व का आश्रय है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों के हित के लिए है, यह धर्म का आश्रय है। भगवान का आश्रय भक्ति योग है, स्व का आश्रय ज्ञान योग है, धर्म का आश्रय कर्म योग है। यदि भी तीनों ही योग मार्गों से पदार्थ और क्रिया का प्रकृति का आश्रय छूट जाता है, क्रिया और पदार्थ का आश्रय छूट जाता है। बहुत बढ़िया बात बताइए। अब सत्ता मात्र में अपनी सत्ता सिद्ध स्थिति का अनुभव तो हो जाता है, तथापि इन तीनों में भगवान का आश्रय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मूल में हम भगवान के ही अंश है, मूल में भगवान का अंश है। भगवान में से तोड़ना पड़ेगा, भगवान मेरे मैं भगवान का, भगवान में मैं हूँ भगवान मेरे, पर कुछ करना नहीं है, केवल भगवान मेरे भगवान मैं हूँ कुछ करना नहीं, ये भक्ति हो गए। भगवत आश्रय से मुक्ति के बाद साथ साथ भक्ति में प्राप्ति होती है, जो भगवत प्राप्ति का परम लक्ष्य है। एक है सत्ता मात्र के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसा अपने में मुक्ति दो मुक्ति होती है। यह है अपना, वह परमात्मा है अपना है, ऐसा मानने से भक्ति हो जाती है। मैं भगवान हूँ भगवान मेरे, और वास्तव में तो है वही अपना है, जो नहीं है वो अपना नहीं है, संसार नहीं अपना नहीं है, है वो अपना है, है वो अपना है। वो अपना कैसे हो सकता है कि अगर साधक असत को सत्ता को स्वीकार न करे तो अपना कोई आग्रह न है, भक्ति अपना आप हो जाती, असत को सत्ता भक्ति अपना आप हो जाती भगवान के पास। ये बहुत अच्छा है, साधक कौन है, ये प्रश्न पूरा हो गया। नारायण नारायण नारायण। अब ऐसे वो शंका हो तो पूछो, कोई संदेह या शंका हो तो पूछो, ये तो करो कीर्तन। के बाद में अहंकार और शरीर नष्ट हो जाता है तो खुद कहाँ जाता है? वो जैसे इच्छा, अंतकाल में जो इच्छा हो उसके अनुसार गति होती है। जैसी अंतकाल में इच्छा होती है उसके अनुसार गति गति होती। यंग यंग वापे स्वर्ण भाव तंते कलेवरम तंतमे वेदी मंत सदा तदभाव भाव। अंतकाल से जो इच्छा अंधकार में जो इच्छा नहीं करो उसके प्रसन्न होता है। ये तो आप हो जाता है, इनमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, आप ही हो जाता है। जैसी इच्छा है, कोई इच्छा नहीं हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अंधकार ले मामे वन मुतवा कले वरम ऐसा मुझे मेरे को प्राप्त होता है।